Book 2 57 57 عند الطبيب az orvosnál az orvosnál عندي موعد مع الطبيب Van egy megbeszélt időpontom az orvosnál. Van egy megbeszélt időpontom az orvosnál. الموعد عندي في الساعة العاشرة. 10 óra körül van a megbeszélt időpontom. 10 óra körül van a megbeszélt időpontom. Ma اسم حضرتك? Hogy hívják? Hogy hívják? Tafaddal ajlis fi ghurfat al-intizar. Kérem, foglaljon helyet a váróteremben. Kérem, foglaljon helyet a váróteremben. Al-tabib sayati halan. Az orvos nem sokára jön. Az orvos Nem sokára jön. تأمينك الصحي مع أي شركة؟ Hol van biztosítva? Hol van biztosítva? بماذا أقدر أن أخدمك؟ Mit tehetek önért, vagy miben segíthetek? Mit tehetek önért, miben segíthetek? هل تشعر بألم؟ Vannak fájdalmai? Vannak fájdalmai? أين الموضع الذي يؤلم؟ Hol fáj? Hol fáj? أشعر دائما بألم في الظهر. Mindig fáj a hátam. Mindig fáj a hátam. عندي صداع في أغلب الأوقات. Gyakran fáj a fejem. Gyakran fáj a fejem. أشعر أحيانا بألم في البطن. Néha fájni szokott a hasam. Néha fájni szokott a هشام. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. كيرم تجه صبادا او فلسو تشتيت. كيرم تجه صبادا او فلسو تشتيت. من فضلك تمدد على السرير. فكوجن كيرم او هيفرور. Kérem, feküdjön a heverőre. Dat eldem, tamam. A vérnyomása rendben van. A vérnyomása rendben van. Atik ibra. Adok önnek egy injekciót. Adok önnek egy injekciót. أعطيك حبوب. أدوك önnek tablettákat. أدوك önnek tablettákat. أعطيتك وصفة طبية للصيدلية. أدوك önnek egy receptet a gyógyszertár részére. أدوك önnek egy receptet a gyógyszertár részére.